بعض چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میرا مال ضائع ہو جائے گا. اتفاق سے شیخ قصہ بیان کر رہے تھے کہ ماں کے بیٹے تھے تین چار، ایک ہی بیٹا ساتھ ان کی مدد کرتا تھا. ماں الگ گھر میں ہے، بیٹا الگ گھر میں. بیٹے کو بلایا کہ یہ 500 ریال بجلی کا بل آیا ہے. اب اتفاق سے اس کے پاس تھا بھی 500. مہینے کا آخر ہے، سوچتا ہے، دل میں خیال آیا کہ دوسرے بیٹے کو کہہ دے، اس کو کہہ دے. کہتا اچھا بل تو پکڑ لیا، جیب میں ڈالا، گاڑی پہ نکلا. سوچتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں، رستے میں موت آ گئی تو یہ 500 بھی میرے کام نہیں آئے گا. واپس گیا اور جا کے بل کی ادائیگی کی اور گاڑی پہ بیٹھا، میرا اللہ مالک. اتفاق سے اس کی میٹنگ تھی کچھ مشائخ کے ساتھ، علماء کے پاس، جو اس کو 2 سال پہلے سے جانتے تھے، اس کی نیکی، اس کی نماز. 500 روپے کا، 500 ریال کا بل ادا کرنے والے پہ کیا بیتی ہوگی کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. جو ہی وہاں سے میٹنگ سے فارغ ہوئے تو ایک شیخ نے کہا، میری بات سن، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ مقروض ہیں. اور اس نے آرام سے ایک چیک دیا کہ گھر جا کے اس کو کھولیے گا اور نام نہ لیجیے گا. گھر جا کے کھولا تو 50,000 ریال کا چیک تھا. وہ اٹھا، جا کے ماں سے کہتا ہے کوئی اور بل تو نہیں ہے؟ ابھی 1,000 کا بل بھی آیا تو مجھے دیجیے گا. دیکھیے کچھ زندہ مثالیں ایسے ہیں جو انسان کو سمجھ آ جائیں تو بہت سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے.